Sejahtera Samudra Nusantara. Selamat malam semuanya, kita goyang bareng-bareng. Mung sewates angen ang manggoni atini sun bingung isone mung ngangen-ngangen sekiriane ono wektu kanggo isun sedih lo asyo mung liat mimpi nong ati nisun selawase monrito selawase Masyo mung